أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. دا سورة النساء دا پنځه لسم آيات څخه شروع پر اته لسم آيات باندې ختم شو. دا اول آيات چې دی چې در تواب الرحيم دا اول دو آيات پنځه لسم شپاړسم د جرابت د ما قبل سره دادی ما قبل کستیس پیاج د پروم د سبق اخرنی چو الله عز وجل لازما حدود و قواعد جک شیش و لا گزشته کدی ایتمانو پا بارکی و کده میراس پا بارکی و روز تای براول نو هر چوک چه دا الله و دا رسول اطاعت و که پا داغ قوانینو که آغا با جنت داخل سی او که چوک سرکشی و که تر دا حدودو الله چې کوم حدود ټاکلی سرکشي وکي او دا سرکشي هم کامل وکي نو بیا یې الله تعالی و اورته داخلي درمنځي حکم چې واغه مر خپل ځینې دا معلوم شو چې کامل سرکشي نه کړي عقیده خو لري خو عملي کوي یې نه هغه نو د الله په مشیت کې دیمه کې څومره دوه رخت واچو بیا جنت ته بوتي یا یې وار د واره عپورته وکړه مر سره تړلې ده. نو اوس دغه د سرکشي والا یو څو نمونې پیشي چې سرکشي داسې وکړه کې داسې وکړه برای هغه جزای عمر سره پیشي کې داسې په خبره پوه شواس د ما قبل سره ربط شي شو پرون دیول کدا الله د حدود یو چا سرکشي وکړه که کامله سرکشي خود رخ کې داخلي هغه خو به پښتنې زیول خو کاپیر دی نو او کې داسې بین سرکشي و چې زمینی مال مې دی هغه ته نو سزا یو ټاکل کیږي ورکول کیږي نو کې داسې د رخت املار سي یا ولار سي جنت الله عپورت دغه د سرکشي یو څو نمونې یادوي. دا نو ځي هلته تقریبا تر څلور دېرشم آیاته پورې بره خبره روانېږي کومې سرکشۍ در څلور دېرشم آیاته پورې چې راځي هغه دا دی چې لکه د یتیم په باره کې چې په جاهلیت کې بد رواجونه وه دغه رقم د میراث په باره کې بد رواجونه وه یتیمان ته بیې زیروله حق بیې ځینې خوړی یا بیې میراث نه ورکوه د ښځو په باره کې هم بد رواجونه وه په جاهلیت کې الله عز وجل د دوی سره احسان وکړي د هغه بد رواجو سره اخلاص یې کړلې او دوی اوس و داسې بېجنۍ ته ملا تړلې ده چې د قرآن و د رسول استهزا کوي هغه احسان یې هېر شو چې الله ورسره وکړه د هغو بد رواجو چې اخلاص یې مثلا یو بد رواج یې دغه یو جاهل بزوی مړی وجوړ دی ور زه خپله خور ولاکه چاته ورکړم زه خپله نکاح ورسره کوم د دغه قسمت څخه یا چې به د مثال په طور د د طبیعت خلاف کار بیا وکړي بره بیا یا وژله یا بیا سر ځینې غچې کوه یا بیا څه به کول دا سزا وي ورکولې الله عز وجل د دغه رسوماتو بطلان وایي خپل قوانین بیانوي مال دا قوانین ګرځي د چا په باره کې دي د ښځې په باره کې دي لکه هغه تیر چې د میراث په باره کې وي یا د یتیم په باره کې وي دا د ښځې په باره کې چې غلط رسومات کې د هغو اصلاح کوي او تر څلور دېرشم آیاته پورې چې الرجال قوامون تر هغه ځای پورې دوام کوي اوس زه ترجمه وایم واللاتی هغه ښځې الله پاک وایي یأتینه چې دوی راتګ کوي الفاحشته و بحیا ګلویته بحیا ګلوی یې په فاحشه موږ په بحیا ګلوی ترجمه کړه مراد یې د زنا ده دغه نو د بې شرمۍ کار دی د بې حیا ګلوۍ کار دی که ښځه لږ ډېر حیا ولري یا نارینه لږ ډېر حیا ولري ولې د چا و ناموس ته لاس غځوي نو دغه بیخي بې شرمۍ کار دی نو فاحشه معنی بې حیا ګلوۍ چې حیا د انسان والوزي نو والله چې هغه ښځې یأتینه چې دوی راتګ کوي الفاحشته د بې شرمۍ وکار ته من نسائکم ستاسې د ښځو د قسمت څخه من نسائکم نساء و دا مسلمانانو ته مزاقی استیس در شد در قسمت استا شدی نو سو که منا چستا پا نکاکی او آغا نو هم مؤمنائی نو نو دا دا بد کارو که من نساء در شد چا کم استیس در شد چا منا چا مؤمناتی من کوحاتی مویی فستشهدو نو تش شاهدان و دروی علیهن نپردی پانی نو شاهدان پر راولی اربعتن سلور من کم استیس در جامت سخر چاغه شهیدان به مستسی د جامع څخه سیست د جامع څه معنی مسلمان به مؤمن به شاهد دا به دغه سی عاقل وي دا به بالغ وي دا به مذکر وي شزه شاهد دلته نسی کیر په نور معاملاتو کې چې دی چپل قصاص شزه شاهد هم سی کیر په خبره کې دای سپویږي د زنا په معاملې کې شزه نسی کیر شاهدان به خامخا نارینه او هغه به څلوري که دایس به خبره تیس پویږي دلت الله تعالی دا د زنا د پاره چې امر یې ډیر خطرناک دی دا په باب یې خبرو نه ثابتیږي چې یا ما سره ولیدل غلطه دار کم په خونه کې یو ځای و امنو دین ودلته چش سره کول د دې په زنا نه ثابتیږي چې تسل شایدان پر تیر کې چې هغه ما په دا خونه کې سره ولیدل پر دې سره یو پر دې شزه معلوم دار یې زنا کول یا څلور شاهدان به نارینه اغه به هم سره کم عاقلان به او شاریان بینو اغه به هم بالغان وی غټان بینو اغه به هم مسلمانان وی او اغه به هم آزاد مریی نه پکښ کیږي کیږي دا ګرد په شاهد کې دا شروط پراته دي کدا یې سپینځه شرط پکښ کې یاد سول نو او دا به تیس شاهدان کې پر دې څلور نفر په دوا کار نه کیږي په درې کار نه کیږي او دا بم د شیطان چې وای ما دا غره کم ولیدل دا نر اندام د شزی په اندام کې داخل و ما ولیدې د سی بنوای چې برای کالیه سره کښلې و دې سربېره پر پروت سي چې پر پروت سربېره ګوره دا زم چې چې پر پروت دا نه معنا چې دا کارونه نور واجه خود د رجم و د درود څه نه برابر وای سی دی حکومت خو دې ته سزا به ورکوي خو سنگسار یا دورې نه سي ورکولای سنگسار یا دورې په دغه شرط ورکول کیږي چې دغه شروط ګرد پر ځای څلور نارینه عاقلان او هغه مغټان مسلمانان آزاد دغه شهیدان چې پیش دي او رؤیت هم سره کم عباره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث دی مضمون څخه وای لک رسی چې په ساکی څنګه ځي یا سلای پرنجنونی که څنګه ځي دغه رقم چې دی وویني دغه شهیدان الله وای پر راولي پر چیرې کې پر دغه رقم باندې دا شهیدان کنه دی درې شهیدان راولي دغه سړی چې پر دې ښځه باندې د زنا دعوا کړې ده پر ده باندې باره چې شي داخلیږي بیا پر ده باندې هغه حد د چا د قذف پر جاري کیږي اتیا درې بیا دی ول کیږي چې ولې په چا سره کې تورونه تړي د څه لپاره دا ګرد سختي علاج دي یو خو د زنا د سزا چې بیا د ورسته څنګه نه سزا ده چې په محضر عام کې د خدای مخلوق پر راغواړي او دی دغه سدرې صدری ځینې کاږي یو کمی سپورتوګي چې لاخې ورته کشي دی سل درې وایي نو دا خو د ګرد خاندان په شرمېږي نو دا کار ته چې ته دی اماده کې لارې دغه نه سخت د مفت کې نسی ورته درولې یا کچیر دی کور والای بیا ته څنګه سارته درې په هغه صورت کې نو دا خو مو ته خبر نه چې په ډبرو یو سړی وژنه نو دا لارې د اثبات یې دونه ګرانه وټاکل چې سړی دوام دا ونه سکولې زنا به په خپل سترګو لیدلې دوام ژغ ځکه نه سکولې خو قاضي ورته را ولا سلور شه دا د سلور لري نه لري نو خلق خپل په تاسو رغم لرا د خلکو پر چا باندې د خپل به دغه ژوند مې وشو که قاضي در خبر شته دا وکه یې او په اثبات نه سره سپولټه تا وی تا رنګ زر کی په بغیر د بازار کې جدري

تر دې ځای پورې خو د کومې ښځې حکم بیان شو، هغه د صدر اسلام چې دا په نکاح کې دلته وچلي من نسائکم ستاسې د قسم د ښځو څخه چې مامن کو حی اوس د نر حکم معلوم شو نخو نس معلوم نری ګر سره نه کی ذکر والله چې قصار د ښځې سره شروع شکه نر د پحشا وکړه سی بکیش او بل د هغه ښځې چې هغه واده نه لري من نسائکم معنی ستاسې د ښځو د قسم څخه نه څه من کو حم نه یې د هغه سره مجرده ښځې نو خو د هغه دروغ قسم حکم پاتې سو نر ګر سره پاتې سو چې واده لري یا نه لري شزه هغه پاته سوله چې هغه واده نه لري مجرد دا فقط هغه شزه و چې هغه من نسائکم معنی سیسی من کو حید یغه د پاره دا حکم سو الا ورست عمومي حکم بیان چې دا چیر ان پکشي کې داخله نو حکم ولذان اغد وکسان ولذان اغد وکسان ګور عمومي بیان شروع کی چې معنی کنروی او کشد دا نر ام دغه رقم عام دی کني کال ری کنه لري دا شزه معامده چې نکال ری کنه لري دا اغد وکسان ارس وکړي یاتی یعنی چې دی راتګو کې هاو دغه پاحشیت د زنات من کوم چې دام ستې د قسمه صدا اس مؤمنه انج سم دم فاذو تسې زیر کې هما دی دواړه ګوره دغه د صدر اسلام حکم دی دلته نسته چې سنگسار کې یبل کې زیر کې زیر ول سمانه څونه زیر کوم اخر نو دغه وخت حکم ران ته مو پوازه او په هغه وختو کې اباس په بره خلګونی ول یو رابي اوس چې دغه پر زنا مو ټینګي هڅ پر زنا مو ټینګي زیر دل نو څنګه دی ایو به د خاور بوش دکې پر د مخ به په ویشتي ابر به په پټو باندې و بل به په یو شپلا کې ویشتي بل به څو لغه چې کاش کې بره په څو اف سی وګورې بره به لکې دا راکړه تم زیر ونه بارش به کور ته رالی بارخ ولا کوم روړه می چی دار کوم وي بارا به دغه شی سوي نه لای په ازو ته شي زیر کی هما دي دواړه دا حکم وس پات دي دلته نجي وس اوغ دي حکم اوغ د سوره نور دي ته اوغ وخت حکم دي کته خو هغه دي مخ کې پلا کې رس په کور کې باندې که اخو هغه شزه او چمن کو حوا وس عمومي حکم بیان کې شي نه کال لري کنه لري کنر دي که شزه د فرق نه لري بس دغه حکم دي فازو ته شي زیر کی هما دي دواړه ازي ورلره ورکی په تکلیف کې فإن تابا فإن تابا کدی توبا وکړه دغه دوه نفر چې د زنا کړی او اصلح توبه سمانه پر کې کار بشه معنی سو چې یاره د څه غلطی راځه سوي ده او اصلح او دې د ځان اصلاح وکړه د ځان اصلاح د په اینده کې بار د کار ته رجوع نه کول د ځان نه کول فاعرضوا تس مخواروي عنهما د دې سبالین او نو بیا مزیروي د جدا مطلب نه دی د فإن تابا و اصلح کسری زنا وکړه د څه توبه وکړه بار ته واسه ځان ور کول کیږي دا خو در سزا ورسته یو فإن تابا سزا خو بده خامه خاګالي تر سزا ورسته چې دی بار توبه باسي ورسته نو بار بیا نور زیر ول مور کو چې هر وخت بار ور پی غوره کی دا سیس ما په خبره تش په دلی است د فإن تابا صدا نه کیزده چې وکه پر زنا چنګ سو د څه توبه وکړه بالا علاوه په اعرض عنهما غس نوای ک پر زنا چنګ سو د توبه ام وکړه شل نه لکیږي خپل سزا چې علاوه ورته ټاکلې ده چې هغه د زیره ولو چې پلاخ ولغت دي هغه چې هغه د وخت قاضي ته د لپاره جائز بول هغه خو به ورکه یې خود هغه ورسته چې دی بارن ور کار نه پدلو ولکیږي ولې په انتابا در فغه فازوهما ورسته را وړي دي هغه خو به اجرا خامه خا قبلي دا غسدې چار نه لري بس خو منسوخ دي د هغه وخت مطابق به صدر اسلام مطابق زغیر فانتابا وم کدی توبه ویستل واصلح دي د ځان اصلاح وکړه په اینده کې د ګناي را نکول فاعرض غدوت تس مخوار عنهما د دې څخه نور نو ازمور لرو کوي او کده مثال په تور د زنا خو کړی قاضی زیرون اور لروار ام کړ او دې توبه نه کړ اصلاح نو کی بیا ارواڅک ارواڅک کی لسترګ دوری وست کی نو خو بیا زیرول کی لکه چنګ سی بل پلا بیا زیر کو زیرول کیج دا غره کم او دا چې د یو پلای بره د آینده د پار اصلاح کنو ایوا سزا پر جاری کیج د آینده د پار نور نه زیرول کیج ان الله كان توابا رحيما ان الله بشك على كان دي توابا دير توبه قبل وانك قول تواب دير توبه قبل وانك الا بخير دير توبه قبلي رحيما الله باك رحمتك وانك دي رحمتنا پر خلقك مهربانيك وانك دي داغ سره دي دوغ نجور مساره الله وي بس بالا يفسي لك يعراز نيوك نخو على دي وبخشي چه الله تواب دي الله رحيم دي الله والبس كدم مازي توبه وكش اصلاح دا انده دا پار وكش بيانو نو بيا كارما پلرينو در دې ځای پورې خو ما درته ویل چې د ښځو په باره کې چې هغه دې بجې بجې کړجې درلودې چې په ښځو بیا کولی الله دغه قانون ته کړی چې بس دغه نه کدر حق پر لري بالا نه پر لري په هغه وار د وار کې یاد اگر چې دا حکم بیا منسوخه شوی دی وصلت د توبې ذکر اوس چې الله تعالی تواب دی رحیم دی د چا توبه قبلی دی چا د نه قبلی دی په سیدو آیاتو کې نو چې را روانه ده دغه خلک یادی چې د چا توبه قبلیږي د چا د نه قبلیږي د سینې چې ارڅوک راو غورځي د زما توبه د باره نو توبه قبلی کیږي. دس الله فرمایي انما بشک التوبه تو توبه قبل ول علی الله پر الله باندې د ذمواری د لاري ګوره توبه قبل ول پر الله د ذمواری د لاري چې الله یې ذمواری چیزې قبلوم دغسې توبه قبل ول دا د چا دپاره ده. انما بشک التوبه تو توبه قبل ول علی الله پر الله باندې ازوری ذمواری چې الله یې ذمواری واخلي للذین د اوغو کسانو دپاره ده یعملون چې دوی عمل کوي السوء د بدی د بد کار بجهاله په حماقت و ناپوهي سر دغه سوء چې دی چې موږ په بدي ترجمه کوي بدي عامه ده کوچنۍ ګناه ده غټه ګناه ده کفر دی د کفر چې راونهسي تر کوچنۍ ګناه پرې دا ګرده ته سوء ویل کېږي بده ویل کېږي. نو دا توبه پر الله د ذمواري د لارې د هغه چا دپاره ده چې دوی عمل کوي د بدو کارو که کفر دی که ګناه ده که بله ده که بل ده بجهاله په ناپوهي سر دا ناپوهي قید د دې دپاره نه دي چې معنا که یو چا په ناپوهي نه کول په دې پوهېدي چې دا ګناه د بارانو توبه نه قبلېږي. هر ګناهکار چې دی ناپوه دی چې دی خپل ګټ و تاوان نه سره سنجېږي مړي دغه عاجل خوند ته ګوري او هغه د آخرت عذاب ته نه ګوري نو دا ته هوښیار بولې. نو هر ګناهکار به کې بعقل دي احمق دي په دغه الله بجهالت ذکر کړي ته به داسې نه وایي چې پلانوي خو نو چې ګناه یې کول په پوهېدي چې دا ګناه ده کړې ده نو د هغه توبه خو الله نه قبلي الله خو د هغه چا توبه قبلي چې په ناپوهي یې کړي یا هغه هم تر لاندې دي هغه هم ته مازې وایي چې دا هوښیار دی هغه هم جاهل دی زوی مړي په خبره هم دی چې ګناه ده او بیا یې کوي نو خو زه ما هغه دی خپل ګټ و تاوان نه سره سنجي. نو دا مازې واقعي قید دي احتراز جنری واقعي دغه معنا چې په حقیقت کې کار کوي خدای غره کمې چې جاهل سره یې نو ګناه از روی زمواری پر الله چې پر الله لازم یي چې وایي قبل و مزمواری الله خصتي دا للذین او کسانو ته یعملون چې یعمل کی السوء د ګناه بجهاله په حماقت و نفوی ثم یتوبون ثم بیا نو یتوبون دی توبه وکړي من قریب پنځدیک توبه وکړي. نو د دوه کسانو لپاره توبه ده پولای که دا کسان چې دی توبو رجوع کوي توجه کوي پر الله الله پاک علیهم پر دی الله پر دی توجه پر رحمت کوي پر دوه کسانو باندې د خوم توبه وکړل سیدی ګناه په جهالت باندې کړی و د توبه څنګه وکړه من قریب د نجیجیت یې وکړله. نو په اولای که دا کسان چې توبو توجه و رجوع کوي الله پاک پر دی په چش پر رحمت باندې معنا الله وایي زه پر رحمت په سترګو ورته ګورم خو د دی پر خپل ګناه باندې پښیمانه دی پر خپل سوء پښیمانه دی کوم سوء به دي که کوچنۍ ده که غټه ده حتی مال تر کفره پورې مګر په من قریب کې خبره ده مفسرین ډېره څېړنه په کښې کې کوي. نو مفسرین رحمت الله علیهم چې دا جمهور غټه ډله یې ده په دغو کې امام رازي رحمه الله څخه حکیم الامت نقل کړی دی چې د قریب دوه رقمه ترجمه کیږي. قریب دغه ته هم ویل کیږي چې د انسان د ژوند څه تمه وکیږي قریب دغه ترجمه مه کوه جمهور مفسرین وایي چې ګناه یې وکړه یو ساعت دوه ساعته بعد یا قریب دغه دی تر مرګ را د مخه دوه حالته دي تر مرګ را د مخه دوه حالته یو حال دا دی انسان دغه نه کمزوري سو چې دی په زړه کې پوهېږي چې نو که میاشت ژوندی وې که هفته به الله والا که د ژوند څکه وکړي چې ته به بیا کاروبار کوي یا به دوکان ته وځې دا هم قریب دی دې ته حالت وایي د یأس نه امیدی د ژوند دی امید نور ختلی دی دا د نه امیدی حالت دی وجه ته قریب دی قریب وای مګر و تر اوسه پورې د ده عالم اخرت یا د عالم برزخ شیان لیدلی دي عزرائیل یې لیدلی دي د عزرائیل سره چې کوم جرګه ملک ورځي هغه یې تر سترګو سوي دي نه دي سوي بل هغه حالت دی چې د هغه مریضې بیا دغه نه که درسې سي چې کرار اوغ دی دی په خپلو سترګو چې عزرائیل رالی هغه د ملائکې ورسره دي د عزرائیل سره یا سپینې ملکې ورسره یي که دی نیکبخت وو یا تورې ملائکې ورسره یي که دی بدبخت وو دغه دا مړی وویني نو زما نیکه جلله تعالی وبخښه عالم و نو هغه چې وفات کېدی زه خو کوچنی وم نو زما والد صاحب څلور خلک ناست و هغه دغه حالت د دې فکر دا و چې دا زموږ سره خبرې کوي دته ور د میلمنو ته ژر چای ور وایشي د میلمنو عزت وکړي دې ول میلمانه کوم چې چراله خو سمه خبره ده هغه په دغه غړي کې بردا کلمه وویل نو بره رخصت سو دلته د جزا نو اشرف علي ثانوي رحمه الله دغه د عالم اخرت شیان جد وجدل دا نو بیا د بأس حالت یو یأسو دا د دې استلا ده پر کښېږل د ناامیدۍ حالته ژوند یې تا مخه تجه ده مګر د آخرت و د برزخ شیان یې نه دي لیدلي بل بیا د بأس دی بأس نو هغه اخر تکلیف دی چې ګر سره سم دم دی مخ سره لاس و ګرېوان دي بل یې دغه حالت دی په دغه من قریب کې چې دی هغه د یأس حالت مراد دی تر دغه وخته پورې چې دی توبه وکړي من قریب دا د یأس په حالت کې اوغه د بأس په حالت کې نه توبه قبلېږي په هغه ځای کې چې دی نه د کافر د کفر څخه ایمان قبلېږي

ندی دا که دا مار که گای گای ویدی سی زاری برای دا سر دا پکی دا خیرانی نیویدی دا خفل و زارو دا واس نو دا که بل سره یوی دا غصر دا بس آلی شپرده دا تاثیر کردی دی نو دا رخم دا غرکم دی الا برای اجازه ورکر ولپکال که دوا وارا سا کار یوا پلا دا زمحریر دا خوا سا کار چه اغا یخ دا رخ دی پجیمی که گای ول شدت چی سخی چی دا دا یخ گای گای اپا کی یخی دا دا رخ سا گای گای پر یوا علاقه برابر سی گای پر بل دا غصی بد اپا کی یخ دینی جور سی ول یوا پا گرموی که کار پا گرموی کم دا یو سا کار بار دا لمبا گای گای پر یوا علاقه را سی زنگلو ورا خستی گای و خلق شارون تبا کری و جلی نو دا سخت شدت دا گرموی ام دا دا سا سخ دی اغا با خود علاو خنی چی پا اتیا چی کار چی مخلوق تبا نکی او دا یخنی غی چی دی ام دا غدیوی ساوی پا دوی بی پا جیمی که اجازه ور لرا ورک نو پا داغ مانا علیم سمانا دردناک پا خپد اپا درد ولی چه اختا دی نو دا انسانانو با پکشی که سحالی یا علیم پا معنا دا معلیم که چه دردون که چه بل چه تا درد ولی که دا دواری ترجمه سی کیجو تا پاسی رو لکلی دی نو دا داغ کسانو دا پار عذاب علیم دی خلاصا دا خبری یا دا نن پا سبکی که مش دا شوزو پا بارکی چه دا جاهلیت بد رواجونه و علا اسانه که چه داغ کدر دا دوی جزاده که مپوریزی ناتینگی کرده بالا نو یوازې پلاوار دواره مرکو حد شزه یاد کړه وروسته باره نر و شزه کنی کال لري که نر گرده پا اغا والا زانی که یاد کړه وروسته بیا ده توبه خبره وکړه چې ولکدی توبه و باسی باران بیا دیت ایز مور کوا مگر توبه ده چاو چا قبلیش ده چاو چا نقبلیش اده قبلی دو والا ده این در تا بیان کرده چې توبه در سوقت قبلیش ول چې ده یه اسحالت ولا قبلیش ده با اس ده نقبلیش که ده اسم خبره پوسوی یه اسم تسیز ده که با اسم ام زده که یه اس اغا حالتی چه ده جوان ده تام خطل ده خود زکندن پا وقت که چه کمی ملائکه را جا اغا دلی دلی نجی در اوسه پوری با اس اغا حالتی چه ده زکندن پا حالت که اغا ملائکه ده مرگ ده ویوینی دل تنو بارا چه دی نه ده گناکار ده گناه سه توبه قبلی رو هم علای زی موار نده ده کپیر غیگه سره نقبلی رو چه پا ده وقت ده کلمه برا وی چه شکر آده وست مسلمان سو ده صحت بیانه لر و آخر دوانان الحمدلله رب العالمین.